ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں بات رکھی ہے کہ وہ اکیلا نہیں جی سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک سماجی مخلوق بنایا ہے، اور بعض علماء نے انسان اس لفظ کے تعلق سے یہ بھی بات کہی ہے کہ ایک تو یہ کہ انسان نسیان سے بنا ہے، بعض علماء نے بھی کہا ہے کہ بھولنے والی مخلوق، اور بعض علماء نے عام طور سے بات کہی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے انسیت رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، اس وجہ سے اس کو انسان کہا جاتا ہے. اس سلسلے میں کئی باتیں کہیں، جن میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اس میں استئناس یا ایناس ہوتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان سے طبعی طور پر قریب ہوتا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سماجی مخلوق بنایا ہے، اس کی فطرت میں ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے، اور اسلام ایک ایسا دین ہے جو ایک اکیلے انسان کے لیے بھی ہے اور پورے معاشرے اور پورے سماج کے لیے بھی ہے. اسلام میں ایک اکیلے فرد کے لیے بھی احکام ہیں، چاہے وہ استنجا کے مسائل ہوں، کھانے پینے کے مسائل ہوں، لباس کے مسائل ہوں، جو فرد سے تعلق رکھتے ہیں، اکیلے انسان سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن اسی طرح سے اسلام میں ایک پورے سماج کے لیے بھی احکام ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان سے کس طرح سے تعلقات رکھے، چاہے وہ تعلقات اخلاقی اعتبار سے ہوں یا معاشی اعتبار سے ہوں یا حقوق کے اعتبار سے ہوں یا کسی اور اعتبار سے. تو اسلام ایک ایسا دین ہے جو پورے سماج کی اصلاح کے لیے اور پورے سماج کی ہر اعتبار سے ترقی کے لیے ایک لازمی شرط ہے. اس کے بغیر اسلام کے بغیر کسی معاشرے کی، کسی سماج کی ترقی نہیں ہو سکتی ہے. اگر ہم دیکھیں دوسری قوموں کو، دوسرے ملکوں کو، جہاں مادی ترقی بہت زیادہ ہے، تو ٹیکنالوجی کی ترقی انسان کی ترقی نہیں ہے، وہ ٹیکنالوجی کی ترقی ہے. انسان کی ترقی ہوتی ہے انسان کے اوصاف کی ترقی سے. آپ بتائیے، ایک موبائل ہے، ایک آدمی کے پاس کل کچھ موبائل تھا، آج ایک اچھا موبائل آ گیا، تو انسان کی ترقی نہیں ہوئی، موبائل کی ترقی ہوئی ہے. موبائل اچھے سے اچھا بن رہا ہے، کمپیوٹر اچھے سے اچھا بن رہا ہے. انسان کی ترقی اس کے اپنے ذاتی اوصاف سے ہوتی ہے، اس کا کردار کیسا ہے، وہ اللہ سے کیسا تعلق رکھتا ہے، وہ بندوں سے کیسا تعلق رکھتا ہے. تو اسلام ایک انسان کو اچھا انسان بناتا ہے، اور ایک انسان کو اللہ سے کیسے تعلق رکھنا چاہیے، اور ایک انسان کو دوسرے انسان سے کیسے تعلق رکھنا چاہیے، اور لوگ کس طرح سے مل جل کر ایک معاشرے میں، ایک سماج میں رہیں، اسلام انسان کو یہ سکھاتا ہے. اس اعتبار سے زمین پر اگر خیر آ سکتی ہے تو اسلام کے احکام کے قبول کرنے اور اس کو نافذ کرنے سے ہی آ سکتی ہے. زندگیوں سے جب اسلام نکل جاتا ہے تو نہ صرف ایک انسان کو پریشانی اور ذہنی سکون کی کمی اس سے ہوتی ہے، بلکہ پورے سماج پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادتی امور کی بھی شکل ایسی رکھی ہے، عبادتی معاملات بھی ایسے رکھے ہیں کہ جن میں کسی نہ کسی طرح سے جگہ، یا وقت کے اعتبار سے مسلمانوں میں جمع ہونا اور ایک وقت میں ایک جگہ میں عمل کرنے کی صورت پائی جاتی ہے۔ آپ پانچ وقت کی نماز دیکھیں، مسلمانوں کو اپنی عبادت کرنا ہے لیکن اللہ نے اس کی صورت کیسی رکھی کہ ایک مؤذن اذان دے گا، مسجد میں ایک امام ہوگا، مسلمان جمع ہوں گے، امام نماز پڑھائے گا، پیچھے سارے مسلمان نماز پڑھیں گے۔ غریب ہے، امیر ہے، بیمار ہے، صحت مند ہے، گورا ہے، کالا ہے، پرانی قوم کا ہے، کیسا بھی ہے، سارے مسلمان جمع ہو کے عمل کرتے ہیں۔ اس سے بڑا جمع ہونا آپ دیکھیں حج میں جمع ہوتے ہیں، یہ صرف علاقائی سطح پر نہیں ہوتا ہے، مسجد کی سطح پر نہیں ہوتا ہے، عالمی سطح پر جمع ہونا ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے انسان، کوئی چین کا ہے، کوئی انگلستان کا ہے، کوئی امریکہ کا ہے، کوئی ہندوستان کا ہے، گورا کالا، ہر قسم کی الگ الگ زبان بولنے والے، الگ الگ لباس والے، سب کے سب مسلمان وہاں جمع ہوتے ہیں۔ رمضان آپ دیکھیں، رمضان کے مہینے میں وقت کے اعتبار سے سارے ایک ٹائم میں ایک عمل کرتے ہیں، عالمی سطح پر ایک ماحول ہوتا ہے رمضان کا ماحول، اجتماعی اور اجتماعیت، اجتماعی عمل، اس کی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ اسلام چاہتا ہے اور اسلام کے احکام اسی طرح سے ہیں کہ مسلمان باہم مربوط رہیں، باہم ایک دوسرے سے جڑے رہیں۔ زکوٰۃ میں بھی اگر آپ دیکھیں، صدقات میں بھی اگر آپ دیکھیں، تو ایک بہت بڑے مسئلے کا حل اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ انسانی تاریخ میں اگر دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ بغاوت کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب، جس کو کیپیٹلزم آپ کہیں یا جو بھی آپ اس کو کہیں، سوشلزم، ان لوگوں کی تھنکنگ یہ تھی کہ سماج کا جو مالدار طبقہ ہوتا ہے وہ غریب طبقے کا خون چوس کے اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ طبقہ بغاوت کرے گا، تو اس اعتبار سے سماج میں ہمیشہ دراڑ باقی رہے گی۔ غریب طبقہ دبتے دبتے دبتے ایک بار، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ پھر بکھر جائے گا اور وہ بفر جائے گا، پھر وہ مالدار طبقے کے خلاف جو اپنی پوری طاقت ہے اس کو استعمال کرے گا۔ سماج میں ہمیشہ اس طرح کی انارکی رہے گی۔ اسلام نے اس جو گیپ کو فل کیا ہے، اسلام نے بتایا ایک مالدار اپنی تجارت کر رہا ہے، اس کے پاس مال ہے، اب وہ کیا کرے گا، اپنے مال میں سے غربا کو، فقرا کو، ان کا حق سمجھ کے دے گا۔ دیکھیے، ایک ہے اپنی طرف سے دینا، چلو بھائی فلاں آدمی فلاں پر احسان کر رہا ہے، ایسا نہیں، اسلام میں بتایا گیا تیرا تھوڑی مال، یہ ان کا ہے، تیرے مال میں ان کا حق ہے، یہ تیرا نہیں ہے، یہ اللہ نے ان کو دینے کے لیے کہا ہے، ان کا حق ہے یہ، اور ان کو دے کر تیرا مال پاک ہوگا، ان کو دے کر تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنے گا، ورنہ وہاں تو سزا کا حقدار بنے گا، یہ ان کو دے کر تو چھوٹ سکتا ہے ذمہ داری سے۔ پھر اس کے بعد صدقات ہیں، اس کے بعد تعاون ہے، غریبوں کو کھلانا ہے۔ اسلام نے ایسے احکام دیے کہ پورے سماج کے لیے اجتماعیت، آپس میں ہمدردی، آپس کی محبت، آپس میں الفت، آپس میں تعلقات کی پختگی، یہ ساری چیزیں اسلام میں احکام میں عبادتی امور میں آپ کو دکھائی دے گی، عبادتی معاملات میں بھی اجتماعیت ہے۔ اس لیے یہ اسلام کا ایک بہت بڑا آسپیکٹ ہے۔ آپ دوسرے ادیان میں دیکھیں اور دوسری قوموں کو دیکھیں، ان میں ایک بہت بڑی کمی آپ کو دکھائی دے گی جو آج تک باقی ہے۔ کہیں پر اونچی ذات نچلی ذات کا مسئلہ ہے، کہیں پر کالے اور گورے کا مسئلہ ہے۔ آج اس ترقی یافتہ دور میں مغربی ممالک میں بھی آپ کو یہ چیز دکھائی دے گی، ایجوکیٹڈ ہیں، سائنٹسٹ وہاں پہ لائن لگا کے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن وہاں پر آپ دیکھیں کہ آج اتنی ترقی یافتہ دور میں بھی کالے گورے کا فرق ابھی باقی ہے۔ یورپ میں آپ دیکھیں اونچی نسل اور نچلی نسل کا فرق ابھی بھی آج وہاں پر ہے۔ ہٹلر کی جو مینٹالٹی ہے کہ ہم اونچی ذات کے ہیں، وہ آج بھی یورپ میں پائی جاتی ہے۔ امریکہ میں آپ دیکھیں، اس طرح کے جو ممالک ہیں وہاں پر آپ دیکھیں، دوسرا مسئلہ ہے کالے اور گورے کا، سکن کلر کی بنیاد پر فرق وہاں پہ موجود ہے۔ اسلام نے اس چیز کو توڑ دیا۔ ہمارے ملک میں مسئلہ ہے اونچی ذات کا، نچلی ذات کا، جو سر سے پیدا ہوا، جو پاؤں سے پیدا ہوا، ایک مسئلہ ہے، انسانیت کے لیے پریشانی ہے۔ اس سے سماج میں دو طبقے ہمیشہ ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے، وجہ کچھ بھی نہیں، ایک الاجیکل بنیاد پر۔ اسلام نے ان سارے مسائل کو حل کر دیا۔ نماز کے ذریعے سے کالا گورا بازو میں نماز پڑھ رہا ہے، غریب امیر بازو میں نماز پڑھ رہا ہے۔ نسل پرستی کو ختم کر دیا گیا ہے، کوئی نسل کی فضیلت نہیں، کالے گورے کی کوئی فضیلت نہیں۔ سب ساتھ میں مل جل کر رہو، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ مالدار ہو غریب ہو، کالا ہو گورا ہو، کسی سید خاندان کا ہو یا کوئی بھی خاندان کا ہو، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں الا یہ کہ تقویٰ کی بنیاد پر فضیلت ہو۔ جو زیادہ متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ اکرام کے لائق ہے، زیادہ حقدار ہے عزت کا۔ تو یہ بہت اونچی چیز ہے جو اسلام کی ہے، اس کی ضرورت ہے کہ ایک مسلمان اس تعلیم کو لوگوں کے اندر عام کرے، اسلام کی دعوت کے تعلق سے اس بات کو لوگوں میں عام کیا جائے، اور نہ صرف یہ کہ قولی سطح پر اس کو عام کیا جائے بلکہ ہمارے اپنے معاشرے میں بھی عملی طور پر اس کو نافذ کیا جائے۔ بعض اوقات دوسری قوموں کے اثر سے خود مسلمانوں میں اس طرح کی مینٹالٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ ارے وہ فلانے ہیں، وہ سید نہیں ہیں، وہ فلانے یہ جو ہے کاسٹ کے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی کاسٹ سسٹم چل رہا ہے، ابھی کون سی کاسٹ کے آپ، وہ یہ پنجاری ہے، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ کاسٹ سسٹم ہمارے یہاں چل رہا ہے۔ ارے شیخ نہیں ہے، سید ہے، یہ سید نہیں شیخ ہے، یہ خان ہے، یہ پٹھان ہے، یہ بلوچی ہے، یہ فلانا ہے، اس طرح کا جو ہے ہمارے یہاں بھی چیز دوسری قوموں کے اثر سے پیدا ہوئی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اسلام صرف ایک بنیاد پر مسلمانوں کو جمع کرتا ہے، اور وہ کیا بنیاد ہے؟ اسلام کی بنیاد ہے، کلمے کی بنیاد ہے۔ انما المؤمنون اخوة، ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، اور مسلمانوں کے لیے بتایا گیا کہ مسلمان آپس میں متحد رہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو تم سب مل کر، یہ نہیں کہ کوئی پکڑا ہوا کوئی چھوڑے ہوئے، نہیں، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور ولا تفرقوا، اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے، فرقہ فرقہ، گروہ گروہ، جماعت جماعت مت ہو جاؤ۔ تو اسلام کی تعلیم اجتماعیت کی ہے، اسلام کی تعلیم افتراق کی، ٹکڑوں کی، اور گروہ بازی کی، اور الگ الگ ہونے کی نہیں ہے۔ اسی کا ایک حصہ ہے کہ مسلمان جب آپس میں مل کے رہیں اور اٹھنا بیٹھنا آپس میں ساتھ میں ہو، چاہے وہ گھر میں گھر کے لوگوں کا ملنا جلنا بیٹھنا ہو، یا دوستوں کا آپس میں بیٹھنا ہو، یا مسجد میں دینی مجلس میں لوگوں کا آپس میں بیٹھنا ہو، یا کسی اور جگہ پر کسی دعوت میں مسلمانوں کا آپس میں ملنا جلنا ہو، یہ جو مل جل کر بیٹھنے کا معاملہ ہے اس کو مجلس کہتے ہیں۔ جیسے آج ہم بیٹھے ہیں تو یہ کیا ہے؟ ایک دینی مجلس ہے، ہم دین کی بات آپس میں کہہ رہے ہیں، تو یہ دینی مجلس ہے۔ تو اس اعتبار سے جہاں بھی مسلمان آپس میں مل کر بیٹھیں، جس کو مجلس کہا جاتا ہے، اس مجلس کے آداب کیا ہیں، اس میں کیا چیز ہم کریں، کیا چیز ہم نہیں کریں، کیونکہ جب مسلمان ایک تو ساتھ آتے نہیں، اور جب ساتھ میں آتے ہیں تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ پھر اگلی مرتبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، کسی نے کسی سے بدسلوکی کی، کسی نے کسی کی غیبت کی، کسی نے کسی کو طعنہ دیا۔ اس طرح سے جب ساتھ میں بھی مسلمان آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے شیطان آپس میں دراڑ پیدا کر دیتا ہے۔ تو اسلامی آداب میں سے مجلس کے کیا آداب ہیں؟ مسلمان اگر ساتھ میں آ کر، چاہے دو مسلمان ساتھ میں آئیں یا کسی بڑی مجلس میں مسلمان ساتھ میں آئیں، تو اس میں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آداب سکھائے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں، اس گفتگو میں ہم یہی چیزیں دیکھیں گے کہ مجلس کے اسلامی آداب کیا ہیں۔ ہم چار آدمی، دو آدمی کہیں بیٹھیں، کیا ہم کو کرنا چاہیے، کیا ہم کو نہیں کرنا چاہیے، آئیے دیکھتے ہیں یہ چیزیں کیا ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آدمی کو مجلس کے لیے صحیح رفیق چننا ضروری ہے۔ اللہ نے جہاں ہم کو اجتماعیت کا حکم دیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اچھے کے ساتھ بھی بیٹھیں، برے کے ساتھ بھی بیٹھیں، بلکہ مجلس کے لیے آدمی کو رفیق کا، ساتھی کا، دوست کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔ یعنی ایک آدمی ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے جو اس کے دین پر غلط اثر نہ ڈالیں، وہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے جو گناہگار قسم کے لوگ ہوں جن کا اثر اس پر آ سکتا ہے، یا کسی اور اعتبار سے وہ دین کے لیے نقصان دہ ہوں، ان کے ساتھ آدمی نہیں بیٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو وہ دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے نقل کیا اپنی سنن میں. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ دینداروں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، وہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں اٹھے بیٹھے جن کے ساتھ رہتے رہتے رہتے پھر دھیرے دھیرے اس کی زبان سے بھی گالیاں نکل رہی ہیں، پھر اس کے ذہن میں بھی غلط خیال آ رہے ہیں، پھر اس کو بھی گناہوں کا شوق پیدا ہو رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، دیکھو حدیث میں ہے نا کہ ایک آدمی صحبت سے اثر لیتا ہے، تو ٹھیک ہے دیندار کی صحبت سے برا بھی اثر لے سکتا ہے نا، الٹا بھی تو ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ تجربے سے دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ جو غلط ہوتا ہے وہ زیادہ اپنی طرف گھسیٹنے والا ہوتا ہے. اس لیے عربی زبان میں کہاوت ہے کہ الصاحب الصاحب، یعنی ایک جو صاحب ہوتا ہے ساتھ والا، وہ گھسیٹنے والا ہوتا ہے، وہ لے جانے والا ہوتا ہے. اور عام طور سے غلط کی طاقت صحیح کے مقابلے میں کھینچنے میں زیادہ ہوتی ہے. ایک اچھا بچہ برا بچہ آپ ساتھ میں بٹھا دیں، آپ دیکھیں گے کہ برا بچہ زیادہ اثر ڈال رہا ہے اچھے بچے کے اوپر. تو عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ غلط جو ہے آدمی جلدی ایکسپٹ کر لیتا ہے، اس کے لیے بہت ریزسٹنس دینا پڑتا ہے برائی کو، تب جا کر آدمی اچھا اثر دوسرے پر ڈالتا ہے. تو ایک آدمی کوشش اس بات کی کرے کہ وہ ایسی صحبت اختیار نہ کرے کہ دوسروں کے اثرات اس میں آئیں، دوسروں کے اثرات اس میں آئیں. لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے، گالیاں سنتے سنتے مطلب اس کی بھی زبان سے نکلنا شروع ہوتی ہے، کیونکہ گالی کا جو پاور ہے گناہ کا، اس کے نزدیک ہلکا ہو جاتا ہے. ایک غلط چیز بار بار دیکھ کر، ایک غلط چیز بار بار سن کے ایک آدمی کے ذہن سے اس کی سنگینی کم ہو جاتی ہے. ایک ایسا آدمی دیکھیے، آپ دیکھیے باہر کے ملک کے جو لوگ آتے ہیں جہاں پردے کا بہت سخت ماحول ہے، وہ لوگ جب یہاں آتے ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں یہاں کیا ہے، پردہ ہی نہیں، عورتیں ویسی گھوم رہی ہیں، ان کو ایک دم عجیب لگتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اپنا جو ماحول ہے اس میں بالکل ہی ان کو نہیں دکھائی دیتا ہے. جیسے سعودی وغیرہ سے کوئی آتا ہے بےچارہ دیندار آدمی، وہاں بھی ڈینجر لوگ ہیں، لیکن وہاں سے کوئی دیندار آدمی آتا ہے جب یہاں دیکھتا ہے تو یہاں پر بالکل بے پردہ عورتیں جب راستوں پہ چل رہی ہیں اس کو صدمہ ہوتا ہے، یہ کیا چل رہا ہے یہاں پر، اس کو گھبراہٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کو ٹینشن آنے لگتا ہے. لیکن ہم لوگوں کو چونکہ عادت ہو گئی ہے اس سے ہم کو کچھ عجیب نہیں لگتا ہے. کیوں؟ ایک چیز غلط چیز بار بار جب سامنے آتی ہے آنکھوں کے راستے سے اور کانوں کے راستے سے تو دل میں اس کی سنگینی کم ہو جاتی ہے. بری صحبت کا یہی نقصان ہوتا ہے کہ گناہ کا سیریسنس، گناہ کی سنگینی آدمی کے ذہن میں کم ہو جاتی ہے، اس لیے آدمی پھر گناہ کرنا مشکل نہیں ہوتا ہے. اس لیے ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ ایسی صحبت اختیار کرے جو دینی اعتبار سے نقصان دے رہے. مثلاً کوئی بدعتی کے ساتھ بیٹھنا، کسی شرابی کے ساتھ بیٹھنا، کسی گناہگار کے سگریٹ پینے والے کے ساتھ بیٹھنا. آپ دیکھیے بچہ اچھا خاصا نمازی ہوتا ہے، قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے، کالج میں جاتا ہے دوستوں کے ساتھ، اور دوستوں کے ساتھ سگریٹ پینا سیکھتا ہے، گانے گانا سیکھتا ہے، فلمیں دیکھنا سیکھتا ہے، سیکھ جاتا ہے. کیسے؟ صحبت کی وجہ سے. اچھا خاصا بچہ بگڑ جاتا ہے. کیوں؟ بری صحبت کی وجہ سے. اچھا خاصا آدمی ایک کمپنی سے دوسری کمپنی میں جاتا ہے، وہاں پہ اثرات ساتھ والوں کے اس پہ غلط پڑتے ہیں، کمپنی کے ساتھ وہ پھر ہپی پھرے کرنے لگ جاتا ہے، برتھ ڈے کیک بھی کاٹنے لگتا ہے، گانے پارٹیز میں بھی جانے لگتا ہے، فلمیں بھی دیکھنے لگتا ہے، سب کرنے لگتا ہے. صحبت کا غلط اثر ہو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ بہت بنیادی چیز ہے مجلس کے اعتبار سے، کہ ایک آدمی دینداروں کے ساتھ اٹھے بیٹھے. ہاں تجارت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کبھی ایسے لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے جو دینی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، کبھی غیر مسلموں کے بھی پاس جانا پڑتا ہے، لیکن اس کو آدمی اپنی چنی ہوئی مجلس نہ بنائے، اپنی بیٹھک اس کو نہیں بنائے، بلکہ وہ بقدر حاجت ہو، کام ہو گئے واپس آ گئے. بیٹھک اور مجلس ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو دیندار قسم کے ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اب وہ دیکھ لے کہ اس نے کس کو دوست بنا رکھا ہے، اب وہ دیکھے کہ وہ کس کو اپنا خلیل بنا رہا ہے. دوسری چیز اسی سلسلے میں آپ نے بتلائی کہ ایک برا آدمی یا تو آپ کے کردار کو بگاڑ دے گا یا پھر اس کی اپنی برائی کا نقصان آپ کو ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا. آپ نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل صاحب المسک وکیر الحداد. اچھے ساتھی کی مثال نیک ساتھی کی مثال اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مشک والا ہے اور ایک بھٹی والا ہے، لوہار ہے، بھٹی والا ہے، آگ کی بھٹی پھونکتا ہے، دھواں وغیرہ اس میں ہوتا ہے۔ لا یعدمک من صاحب المسکی، تو مشک والے سے کبھی محروم نہیں رہے گا، اما تشتریہ او تجد ریحہ، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تو اس سے عطر خرید لے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مشک اس سے تو خرید لے، خوشبو سے خرید لے، یا پھر کم سے کم تو اس کو اس کی خوشبو تو ملتی رہے گی۔ ایک عطر والا ہے، اس کے ساتھ آدمی بیٹھ رہا ہے، اب یا تو وہ عطر دے دے گا ہدیے میں، یا تو خرید لے گا یہ اس سے، یا پھر نہیں بھی خریدتا ہے، نہیں بھی ملتا ہے عطر، تو کم سے کم اس کی مفت میں خوشبو تو ملے گی، ذہن تو معطر رہے گا۔ لیکن وکیر الحدادی یحرق بدنک او ثوبک، لیکن جو بھٹی والا ہے، لوہار ہے، یا تو وہ تمہارے بدن کو اس کی چنگاری آ کے لگ جائے گی، آگ لگے گی، یا پھر تمہارے کپڑے جلا دے گا، او تجد منہ ریحاً خبیثہ، یا پھر کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ اس کی بھٹی کی وجہ سے خبیث بدبو تجھ کو آ کر پہنچے گی۔ تو ایک آدمی اچھے ساتھی کے ساتھ جب بیٹھتا ہے تو وہ اس کے کردار پر اثر ڈالتا ہے اور اپنی خوبی اس کو دیتا ہے، اپنی خوبی اس کو دیتا ہے۔ کسی دیکھیے، آپ کوئی آدمی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا کوئی ہے، قرآن و سنت کی بات کرنے والا ہے، اس کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے اس کو کئی دلیلیں معلوم ہو جاتی ہیں، اس کے عقیدے کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کے اندر وہ مزاج پیدا ہوتا ہے اللہ کی بات کرنے کا، تو اس کی خوبی اس میں آ جاتی ہے، جیسے عطر اس نے اس کو دے دیا، یا کم سے کم اس میں نہیں بھی آئی تو اس کی خیر سے اس کو فائدہ ہوتا رہتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے کا ثواب اس کو ملے گا، دین کی بات سننے کا ثواب اس کو ملے گا، اور اس کی خیر، اس کے پاس جو بھی اچھائیاں ہیں، بات کی نرمی یا اس کے ساتھ اخلاق جو بھی اس کے ہیں، اس کا فائدہ اس کو ہوگا۔ لیکن بد اخلاق انسان ہے، اب اس کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے گالیاں دینے والا، برا، چوری کرنے والا، جھوٹی بات کرنے والا، اس کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے اس میں بھی وہ صفات پیدا ہو جائیں گی، اس کی برائی اس کو پہنچ گئی، یا کم سے کم اس کے گناہ کی وجہ سے، وہ چوری کر کے آیا، یہ بار بار اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، پولیس آئی، چور کو بھی اٹھا کے لے گئی، چور کے ساتھی کو بھی اٹھا کے لے گئی، یہ ہمیشہ اس کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، تو اس کا نقصان اس کو بھی ہوا، اس کا نقصان اس کو بھی ہوا۔ تو ایک تو یہ کہ اس کی صفات آدمی لیتا ہے یا اس کی مصیبتیں آدمی لے لیتا ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ بری صحبت سے بچے، اچھی صحبت اختیار کرے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ برائی کے اعتبار سے بہت برے وہ لوگ ہیں جو دینی اعتبار سے برے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک آدمی شراب پیتا ہے، شراب عام طور سے لوگوں کے اندر، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، عام طور سے شراب کو برا مانا جاتا ہے، لیکن بعض برائیاں وہ ہوتی ہیں جن کا برا ہونا واضح نہیں ہوتا ہے۔ انہی برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی شرک ہے، اور انہی برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی بدعت ہے، اور عام طور سے مسلمانوں میں بہت سارے لوگ شرک اور بدعت کو دین کے نام پر کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا آدمی کو دین میں کنفیوژن کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک آدمی شرک میں پڑا ہوا ہے اور اس شرک کو وہ اپنی دلیلوں سے صحیح ثابت کر رہا ہے، ایک آدمی بدعات میں پڑا ہوا ہے، دینی گمراہی میں پڑا ہوا ہے، اور وہ اپنی دلیلوں سے اس گمراہی کو صحیح ثابت کر رہا ہے۔ اب اگر ایسے آدمی کے ساتھ آدمی بیٹھے گا تو ایسا گمراہ انسان اس کو دین کے بارے میں کنفیوز کر دے گا، اس کو گمراہ کر دے گا۔ تو یہ شرابی کے ساتھ بیٹھنے سے زیادہ ڈینجر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کم سے کم شرابی اس بات کا احساس تو رہتا ہے کہ ٹھیک ہے، غم بلانے کے لیے پی رہا ہوں، لیکن ہے غلط، وہ جانتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، کسی دن ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے، لیکن بدعتی اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، وہ اس میں ترقی کی سوچتا ہے، اس میں توبہ کی نہیں سوچتا ہے۔ اس لیے ایسے آدمی کے ساتھ بیٹھنا کسی شرابی اور کسی جواری کے ساتھ بیٹھنے سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں، آپ نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے جو حرم میں بدعات نکالتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں بدعات کی برائی بیان کی ہے، حوض کوثر پر بدعتی کو دھتکارا جائے گا۔ تو اس طرح کی کئی برائیاں اس میں ہیں جو بدعات میں اور اس طرح کی دین میں اضافے اور تبدیلیوں میں پائے جاتے ہیں۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں، لا تجلس ما صاحب بدع فإنی اخاف ان تنزل علیک اللعنہ، بدعتی کے ساتھ اٹھک بیٹھک مت رکھ، بدعتی کے ساتھ اپنی مجلس مت رکھ، مجھ کو ڈر ہے کہ کہیں تجھ پر اللہ کی طرف سے لعنت نازل نہ ہو. کیوں؟ بدعتی پہ اللہ کی کیا ہے؟ لعنت ہے. تو بدعتی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اس کی لعنت بھی کس پر آئے گی؟ اس کے ساتھ آئے گی. اس کو اللہ لکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ جو عقیدے کی کتاب ہے تقریباً 5 جلدوں میں ہے، اس میں انہوں نے بات کہی ہے. اسی طرح سے کہتے ہیں من جالس صاحب بدعت لم يعط الحکمہ، جو بدعتی کے ساتھ بیٹھتا ہے، مجلس رکھتا ہے، صحبت اس کی اختیار کرتا ہے، اس کو حکمت نصیب نہیں ہوتی ہے، اس کو دین کی گہری سمجھ نہیں ملتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمیشہ کنفیوژن میں رہتا ہے. اب یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ بدعتی میں دو قسم کے بدعتی ہیں. ایک وہ ہیں جو بھولے بھٹکے بےچارے ہیں، جن کو کچھ بھی معلوم نہیں اور باپ دادا سے کچھ چلتا آ رہا ہے، وہ بدعت میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم چھوڑنا نہیں چاہیے، جن کو ہم چھوڑ دیں گے تو ان کو کون سنبھالے گا، ان کو کون سدھارے گا، ان کو کون دین کی طرف لائے گا. تو ایسے لوگ جن کے پاس نہ کچھ دلائل ہیں نہ کچھ ہے، بےچارے بھٹکے ہوئے ہیں، جن کو نہیں سمجھتا ہے صحیح کیا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو دین سمجھانا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ آپ پر اثر نہیں ڈالیں گے، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. لیکن ایسے لوگ جو پڑھے لکھے بدعتی ہیں، پڑھے لکھے شرک میں مبتلا ہیں، جن کے پاس اپنی گمراہی کے ثابت کرنے کے لیے بھی کچھ مٹیریل ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ آدمی نہیں بیٹھے. ایسے لوگوں کے ساتھ وہی بیٹھے جو ان کے باطل کو رد کر سکتا ہے اور ان کو صحیح چیز ثابت کر کے دکھا سکتا ہے. یعنی کوئی ایکسپرٹ آدمی ہے جو ان کی برائیوں کو سمجھ کے ان کا علاج کر سکتا ہے، ڈاکٹر ہے، وہی ان کے ساتھ بیٹھے تاکہ وہ ان کو صحیح کر سکے. لیکن کوئی عام آدمی ہے وہ ایسی مجالس میں نہیں جائے جہاں پر بعض اوقات بولتا نا، دیکھیں گے، سنیں گے، کیا ہے صحیح دیکھیں گے، اس کے بعد چیک کریں گے. چیک کرنے کا پیمانہ اس کے پاس کدھر ہے؟ یہ چیک نہیں کر سکتا ہے. تو یہ رسکی معاملہ ہے، ہو سکتا ہے چیک کر پائے، ہو سکتا ہے نہیں بھی کر پائے، گمراہ ہو جائے. تو ایسا آدمی جو دین کی زیادہ گہری سمجھ نہیں رکھتا ہے وہ ایسی مجالس میں نہ جائے جہاں پر گمراہی پائی جاتی ہے. جیسے کوئی نوجوان ہے، شوق آیا دعوت کا، بولے چلو جا کے دیکھیں گے چرچ میں کیا ہے، کیا بولتے وہ لوگ. اب جا کے وہاں کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو گھر کی اصلاح کی، دوستوں کی اصلاح کی زیادہ ضرورت ہے. قرآن کا مطالعہ اس کا نہیں ہے، وہ بائبل پڑھ رہا پوری. تو اس طرح سے جو شوق ہوتا ہے دعوت کا، بعض اوقات انسان کو مزید گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ علماء کی ماتحتی میں جو بھی دعوتی کام ہے اس کو کرے. تو یہاں پر بدعتی یا جو بھی اس طرح کے باطل کے داعی ہیں، جو بھی باطل کے داعی ہیں، برائیوں کے دعوت دینے والے ہیں، ان کی صحبت آدمی اختیار نہیں کرے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے کہا، جو بدعتیوں میں سے تھا، ذرا ایک بات تو سنو. اس نے بولا ایک نہیں، انہوں نے کہا ایک بات نہیں، آدھی بھی نہیں سننا ہے مجھ کو، ایک تو دور، آدھی بھی نہیں سننا ہے مجھ کو. کیوں آدمی اپنا وقت ضائع کرے؟ کیوں آدمی اپنے آپ کو رسک میں ڈالے؟ تو ایک آدمی جو ماہر ہے دینی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، وہی ایسی مجلس میں جائے تاکہ وہ ان کو دعوت دے، ان کی اصلاح کرے. علماء جایا کرتے تھے، لیکن وہ لوگ جو ایکسپرٹ تھے. ہاں، ہر آدمی اپنے کو ایکسپرٹ ہی سمجھتا ہے ویسا، تو وہ ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو آدمی اپنے قد سے زیادہ سمجھ لے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنے بارے میں ایکسٹرا آدمی نہیں سوچے. آدمی کو چاہیے کہ وہ تقویٰ کا پہلو ہمیشہ اختیار کرے. نمبر 4، صحبت میں یا مجلس میں ایک بری مجلس یہ بھی ہے کہ ایک آدمی ایک عورت کے ساتھ میں اکیلا کسی مجلس میں، کسی کمرے میں، کسی جگہ جہاں اس کا، اس عورت کا کوئی محرم نہیں ہے، ایسی مجلس بھی شرعاً جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا لا یخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان الا لا يخلون رجل بامرأة. خبردار، کوئی آدمی جو کسی عورت کے ساتھ اکیلی مجلس میں ہوتا ہے، مرد ہے، عورت ہے، اجنبی ہے یا محرم نہیں ہے، اور ایک کمرے میں دونوں ہیں، تو الا كان ثالثهما الشيطان، ان کا دو کا تیسرا شیطان ہوتا ہے. اس کے دل میں بھی وہ اس کی فریکوینسی چینج کرے گا، اس کی بھی فریکوینسی چینج کرے گا، دونوں کو کیا کرے گا، آپس میں گناہ پر آمادہ کرے گا، اور ہو سکتا ہے بہت دور تک ان کو لے جائے. تو اس طرح سے مرد اور عورت ایک کمرے میں اکیلے ہوں، جو اجنبی ہوں، دونوں محرم نہیں ہوں، یہ جائز نہیں ہے شرعاً. ایسی بعض اوقات آدمی سوچتا ہے ارے وہ کالج کی لڑکی ہے، اس کو اسلام میں بہت انٹرسٹ ہے، اب اس کو بھی دعوت میں بہت انٹرسٹ ہے، اب بیٹھے کلاس روم میں دونوں اکیلے، بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس طرح کا دعوتی جذبہ جو اللہ سے عداوت کا سبب بن جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ دعوت دے، شرعی حدود میں دے۔ بولے دعوت کے لیے چل سکتا ہے نا، دعوت کے لیے وہ چیز نہیں چلتی جو جائز نہیں ہے، ورنہ کل کو کوئی آدمی میوزک سے بھی دعوت دے گا، گا بجا کے پورا آرکیسٹرا میں اسلام زندہ باد کرے گا۔ تو ایسا ہم کو غیر شرعی ذریعہ استعمال دعوت کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ آپ نے اس کو امام احمد، ترمذی اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ تو کسی مرد اور عورت کو، اجنبی مرد اور عورت کو ایک مجلس میں رہنا نہیں چاہیے، الا یہ کہ ان کا کوئی محرم ہو، یعنی لڑکی کا کوئی محرم ہو۔ یہ نہیں کہ میرا محرم لڑکے کا کوئی محرم ہے، لڑکے کا نہیں، لڑکی کا محرم ہونا چاہیے۔ پانچ، اسلامی مجالس میں سے یہ ادب بھی ہے اور گھر کے لیے بھی ادب یہ ہے کہ آدمی جب آئے تو سلام کر کے آئے، جائے تو سلام کر کے جائے، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ لائبریری ہو، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ گھر ہو۔ جہاں کہیں مسلمان آپس میں کسی مجلس میں بیٹھے ہوں، وہاں پر کوئی آتا ہے تو سلام کر کے آئے، جاتا ہے تو سلام کر کے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا انتہى احدکم الى مجلس فلیسلم، تم میں سے کوئی کسی مجلس تک آئے تو وہ سلام کرے، فان بدا له ان یجلس فلیجلس، اگر اس چاہتا ہے کہ بیٹھے اس مجلس میں تو بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے، ثم اذا قام فلیسلم، پھر جب وہ جانے کے لیے اٹھے تو بھی سلام کرے، فلیست الاولى باحق من الاخره، آپ نے فرمایا کہ پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ اہم نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ جیسے پہلا سلام ضروری ہے ویسے دوسرا سلام بھی ضروری ہے۔ تو آئے تو سلام کر کے آئے، جائے تو سلام کر کے جائے۔ تو یہ اسلامی آداب میں سے، اس کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ ہمارے یہاں پر ایک تو یہ کہ کوئی آتا ہے کسی مجلس میں تو سلام نہیں کرتا ہے، اور کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے کھانا کھائے پانی پیے، اتنا اس طرح کی باتیں دوسری باتوں میں لگ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب کوئی جاتا ہے تو بھی سلام کے بغیر نکل جاتا ہے، سلام کر کے جانا چاہیے، چاہے گھر سے باہر جائے یا کسی مجلس سے اٹھ کے آدمی جائے، سلام کرے۔ اگر اس کو لگتا ہے کہ مجلس ڈسٹرب ہوگی میرے سلام سے، تو کم سے کم اتنی آواز سے سلام کرے کہ جہاں سے جا رہا ہے وہاں سے کوئی سن لے۔ اس لیے کہ پوری مجلس میں اگر ایک آدمی بھی جواب دیتا ہے اس کے سلام کا، تو مجلس کی طرف سے حق ادا ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی یہاں پر آ جائے اور وہ سلام کرے، تو ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب اس کا جواب دے، بلکہ وہاں کوئی کونے میں بیٹھا ہے، اس نے سنا، اس نے سلام کیا آہستہ سے، وہ اس کا جواب دے دے، اس کے لیے کافی ہے۔ تو مجلس میں سے ایک آدمی بھی جواب دے دے تو اس کا جواب اس کو مل جاتا ہے، حق ادا ہو جاتا ہے۔ تو یہ آداب ہے ہمارے ہاں، فی امان اللہ، اللہ حافظ کہاں کہاں سے لے کے آئے معلوم نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر عام طور سے کوئی جاتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فی امان اللہ۔ تو یہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ حافظ، پہلے لوگ خدا حافظ بولتے تھے، جوش آیا بولے خدا کہاں ہے، اللہ کا نام تھوڑی ہے، تو بولے اللہ حافظ کریں گے۔ تو ایک بدعت سے دوسری بدعت میں، تو خدا حافظ بھی ثابت نہیں ہے، اللہ حافظ بھی ثابت نہیں ہے۔ اس کی مصیبت یہ ہے کہ السلام علیکم جس کا حکم ہے، جس کا حکم ہے، یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، اس کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم ٹوٹ جاتا ہے۔ آدمی ایسا بولتا ہے اللہ حافظ السلام علیکم، نہیں بولتا، اور یہ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ دو دو، ایک ہے نا اپنے پاس، وہی کافی ہمارے لیے، کل کو کوئی تین لگا دے گا اس میں۔ تو ہم اسلامی اعتبار سے وہی الفاظ اختیار کریں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں، اپنی طرف سے اس میں اضافہ تبدیلی نہ کریں۔ اسی طرح سے مجلس کے آداب میں یہ بھی ہے کہ مجلس میں اگر کوئی باہر سے آتا ہے تو آنے والے اس کے بیٹھنے کے لیے جگہ ایڈجسٹ کریں، خصوصاً جب کہ جگہ تنگ ہو۔ تو ایسے وقت میں کوئی آدمی باہر سے آ کے کھڑا ہے بےچارا، اس کو کوئی جگہ ہی نہیں دے رہا بیٹھنے کے لیے، اور بس پھیل کے بیٹھ رہے ہیں، وہ سوچ رہا ہے کہ مجھ کو جگہ کوئی دے، اور یہ سوچ رہے ہیں پہلے آنے نہیں آتا کیا۔ تو ایک آدمی دوسروں کو جگہ نہیں دیتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مجلس میں آنے والے کے لیے، چاہے وہ دنیوی گھر کی مجلس ہو، کوئی دوستوں کی مجلس ہو، یا دینی مجلس خصوصاً ہو، اس میں تو زیادہ ضروری ہے تاکہ اس کا بھی فائدہ ہو، تو آنے والے کو جگہ دینا چاہیے۔ اور اگر دل میں جگہ ہو تو جگہ بن جاتی ہے۔ آدمی کے اگر دل میں جگہ ہو، اس کی دل میں نیت ہو، چلو اس کو بھی بیٹھنے دو، تو آدمی ایڈجسٹ کر کے بیٹھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں وسعت پیدا کرو، پھیل کے بیٹھو، تو تم وسعت پیدا کر دیا کرو، یعنی ایڈجسٹ ہو جاؤ ایسے کہ کسی کے لیے جگہ بن جائے۔ یفسح اللہ لکم، اللہ تمہاری بھی کشادگی پیدا کرے۔ اللہ نے خود یعنی بندوں کو اس طرح سے وعدہ کیا ہے، یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ بھی تمہارے لیے کشادگی اور وسعت پیدا کرے، پھیلاؤ پیدا کرے، جگہ بنائیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے دعا اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے، اللہ کی طرف سے وعدہ یہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب تم سے کہا جائے کہ چلو ہو گیا، مطلب اٹھ کھڑے ہو جاؤ، مجلس ختم ہو گئی، تو پھر اٹھ جایا کرو، خصوصاً کسی کے گھر میں مجلس ہے تو، کسی کے گھر میں مجلس ہے تو، جیسے کسی کے یہاں دعوت ہے مثلاً، کھانے کی دعوت ہے، اب کھانا وانا تو ہو گیا، اب اس کے بعد میں تین چار گھنٹے کی مجلس ہو گئی، وہ بیچارہ اس کو نیند آ رہی گھر والے کو، لیکن پبلک نہیں جا رہی، تو ایسا نہیں، بلکہ جب یعنی معاملہ ختم ہو گیا تو اٹھ جاؤ۔ یہ قرآن میں دوسری جگہ سورہ الفجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، جب تم سے کہا جائے کہ یہاں سے بس ختم اٹھ جاؤ، تو تم وہاں سے جگہ یعنی اٹھ جایا کرو۔ اس کو المجادلہ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی طرح سے مجلس کے آداب میں یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی کہیں بیٹھا ہوا ہو تو اس کو کوئی اس کی جگہ سے نہ اٹھائے کہ اٹھ جائیں ایسے میں بیٹھ رہا ہوں یہاں پہ، ایسا نہیں کریں۔ اور اگر کوئی آدمی اپنی جگہ اس کی ہے اور وہ چاہ رہا ہے وہاں بیٹھنا اور اٹھ کے جائے اور واپس وہ آنے والا ہے، آ کر وہاں بیٹھنے والا ہے، تو وہ آ کر دیکھے نہیں ارے میری جگہ کہاں گئی، دوسرے سب اس کی جگہ پہ بیٹھ گئے، تو ایسا نہیں کریں کہ کوئی آدمی مجلس سے اٹھ کے جاتا ہے تو اس کی جگہ پر کوئی دوسرا نہیں بیٹھے، جبکہ خصوصاً اس کی جگہ وہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا قام احدکم من مجلسہ ثم رجع الیہ فہو احق بہ، جب تم میں سے کوئی کسی مجلس سے اٹھے اور پھر واپس لوٹے تو وہ خود اس جگہ کا زیادہ حقدار ہے، یعنی جو جگہ چھوڑ کے گیا تھا وہ واپس آ کر وہاں بیٹھے گا، یعنی وہ اس مجلس کے حد تک ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے کہ پیر کے دن گیا جمعہ کو آیا تو اس کو جگہ خالی چاہیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کسی مجلس سے کوئی اٹھ کے گیا، واپس آنے کے بعد اس کو اس کی جگہ ملنا چاہیے، خاص طور سے کرسیاں وغیرہ ہوں تو زیادہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ کرسی جو ہے خود آکیپائڈ ہوتی ہے، یعنی ایک آدمی کی کرسی ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے استنجا کے لیے گیا، آ کے دیکھا تو پھر اس کا معاملہ کہاں ہو گیا، پیچھے سے کھڑے رہ کے اس کو درس سننا پڑ رہا ہے، اس کی اپنی جگہ ہے وہ، اس کی جگہ پر کوئی دوسرا بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یقیم الرجل الرجل من مجلسہ ثم یجلس فیہ، تم میں سے کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کو اس کی مجلس سے اٹھا کے وہاں نہ بیٹھے، تم میں سے کوئی آدمی کسی کو اس کی مجلس سے اٹھا کے وہاں خود نہ بیٹھے۔ اب دیکھیں صفوں کا بھی معاملہ ہے، کوئی آدمی پیچھے ہو آگے آنے کے لیے، بعض اوقات بچوں کو بھی ایسا کیا جاتا ہے، اس کا حق ہے، وہ پہلے آئے، آپ کیوں نہیں آئے پہلے، اب وہ دیکھا بچہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں اب دوسری مساجد میں ہوتا ہے، اللہ کا احسان ہے ہماری مساجد میں ایسا نہیں ہوتا ہے، بچہ نماز کو اگر سمجھتا ہے تو اس کو صف میں کھڑا ہونے کا حق ہے، اس کو پیچھے کر کے اس کی جگہ چھیننے سے اس کے دل میں برائی پیدا ہوگی، اس کو لگا دیکھو میں پہلے آ کے بھی فائدہ نہیں، بڑوں کا حق ہوتا ہے، چھوٹوں کا کوئی حق نہیں، ان کا چھینا جاتا ہے، اس کا حق چھینا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی کہ مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے نا، بچوں کا کوئی ویلیو نہیں ہے، تو بہت سارے لوگ نماز کو بھی نہیں آ سکتے ہیں کہ مسجد میں اس کو چاہتے ہیں، اس دن کان پکڑ کے پیچھے کھینچے، کھینچنے والا بھی کیسا کھینچتا ہے، بعض اوقات کان پکڑ کے پیچھے ٹھہرنے آتا، سمجھ میں نہیں آتا تیرے کو بچوں کے لیے پیچھے ہیں، بولتا اللہ کے لیے نماز کے لیے آیا ایک تو، اور یہ چاہتا لیٹ آئے، اور لیٹ آ کے مجھ کو پیچھے کان پکڑ کے گھسیٹ رہے، ان کی سائیکالوجی پر غلط اثر پڑتا ہے۔ تو جس کا جو جگہ جس نے لی ہے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے، چاہے مجلس ہو یا صف ہو۔ اسی طرح سے مجلس کے آداب میں یہ بھی ہے، یہ جو حدیث میں نے بیان کی کہ اس کو مجلس سے نہ اٹھائے اور اس کی جگہ پر نہ بیٹھے، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ اسی طرح سے مجلس کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دو آدمی بیچارے بیٹھے ہیں، ایک آدمی دونوں کے بیچ میں جا کے گھس کے نہیں بیٹھے، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، اور عام طور سے جمعہ میں ایسا ہوتا ہے کہ دو آدمی بیٹھے ہیں، اور بعض اوقات کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں بات کر رہے ہیں، دوست دوست ہیں بیٹھے ہیں، اب تیسرا آ کے ان کے بیچ میں بیٹھ جاتا ہے، دونوں کو ہٹو، بیچ میں بیٹھ گیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ دیکھیے یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن سے دلوں میں تفریق پیدا ہو سکتی ہے، اسلام اجتماعیت چاہتا ہے، اور بعض اوقات ایک چھوٹی بھول آدمی کے دل میں دشمنی پیدا کرتی ہے۔ مثلاً ایک آدمی چلتا ہوا آیا مجلس میں، سب کو پاؤں مارتا چلا گیا، اب دیکھنے والے کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی, کتنا اچھا ہے دیکھو مجھ کو لات مار کے گیا ہے, تو اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی, نفرت پیدا ہوگی, دشمنی پیدا ہوگی. تو بس چھوٹ, اب اس نے جان بوجھ کے نہیں اس کو ٹانگ لگایا اس کی, بلکہ غلطی سے لگ گئی, لیکن کیا ہے اس نے اسلامی ادب کو توڑا, پھلان کے وہ گیا, تو اس کا نقصان کیا ہوا, اس کے لیے اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی. بعض اوقات چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن دلوں میں اس سے بڑا بڑی برائی, دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے. تو چھوٹے چھوٹے آداب بہت بڑا یعنی اثر رکھتے ہیں. بعض اوقات دیکھیے ایک آدمی دوسرے کو دیکھ کے سلام نہیں کرتا, اب اس نے دیکھا اس نے مجھ کو سلام نہیں کیا, وہ بھی سلام نہیں کرتا ہے, پھر اب دونوں کے دل میں بس سلام نہیں کرنے سے کیا ہو گئی, نفرت پیدا ہو گئی. سلام کتنا ایکسپینسو ہے, سلام مہنگا ہے, السلام علیکم بس ختم. لیکن ایک سلام سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے, اور ایک سلام میں کنجوسی کرنے سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے. تو ایک چھوٹی چیز بعض اوقات ہوتی ہے لیکن اس کا نیگیٹو امپیکٹ اس میں کمزوری اور کوتاہی کی وجہ سے بہت سخت ہوتا ہے. اس لیے یہ اسلامی آداب ہیں, ان کا ہم اہتمام کریں تاکہ ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے دل آپس میں جڑے رہیں اور سارے دل ایک دل کی طرح ہوں, سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہوں. یہ آداب ہیں, اس کے لیے یہ کیا ہے, یہ آداب ہیں. کئی اینٹوں سے مل کے ایک بلڈنگ بنتی ہے, تو اسی طرح سے کئی مسلمان جب ملتے ہیں تو پورا ایک معاشرہ اور مضبوط ایک عمارت بنتی ہے دین کی. اس لیے بہت ضروری کہ ان آداب کا اہتمام ہم کریں, اس کو چھوٹا نہ سمجھیں. اب یہ بڑی چیز نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, آپ کے لیے چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن اس کے نتائج کے اعتبار سے وہ بہت اہم ہوتی ہے. کون سا آدمی کس چیز کو زیادہ سیریس لے گا آپ کو نہیں معلوم ہے. تو اسلامی آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دو آدمی بیٹھے ہوں تو ان میں تفریق نہ کی جائے. اس میں یہ بھی ہے کہ دو آدمی بات کر رہے ہیں, ایک آدمی کہے چل میرے ساتھ چل, بات بھی پوری نہیں, ان کے ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے لے کے گیا اس کو, ایسا نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ دو آدمیوں میں تفریق ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحل للرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما, کسی کے لیے حلال نہیں ہے, کسی آدمی کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ دو آدمیوں میں تفریق کرے ان کی اجازت کے بغیر, دونوں کے بیچ میں فرق نہیں کرنا چاہیے ان کی اجازت کے بغیر, خصوصاً جب کہ دونوں آپس میں کچھ پرسنل بات کر رہے ہوں اور یہ جا کے بیچ میں بیٹھا, یہ کان اس کے لیے یہ کان اس کے لیے, اب ایسا صحیح نہیں, ان کی اجازت بھی نہیں لیا اس نے اور دونوں کو الگ کر دیا اور بیچ میں جا کے بیٹھ گیا, اب وہ پیچھے سے بول رہے اس کو اشارے سے ایک دوسرے, ایسا ہوتا ہے. تو اجازت لینا چاہیے خصوصاً جب کہ دو آدمی باہم مربوط ہوں, دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, تو ان میں تفریق نہیں کرنا چاہیے, ان میں ڈسٹرب ان کو بیچ میں ان کے بیچ میں جا کے نہیں بیٹھنا چاہیے, یا دونوں کو الگ نہیں کرنا چاہیے. اس حدیث کو امام احمد, ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. آپ دیکھیے اس میں آپ سوچیں اسلام کتنا عمدہ دین ہے, آپ کو کہاں ملے گا یہ, ایٹیکیٹس کی کتابیں آتی ہیں ہری نیلی پیلی انگلش میں, اس میں یہ ہے نہیں, اس میں اسلام یعنی ایسے آداب ہم کو سکھاتا ہے, ہم کو باہر یہ نہیں ملتا ہے, صرف ہیلو ہاؤ ڈو یو ڈو اس میں ملے گا آپ کو, لیکن قلوب تک اثر ڈالنے والے آداب اور آپس میں پورے معاشرے میں اجتماعیت پیدا کرنے والے آداب, اور ایسے آداب جس میں خود غرضی نہ ہو, جس کے اندر پورے معاشرے کی خیر ہو, یہ اسلام سکھاتا ہے. مارکیٹنگ ایٹیکیٹس جو ہوتے ہیں وہ خود غرضی والے ہوتے ہیں, وہ تجارتی ایٹیکیٹس ہوتے ہیں, اسلام تجارتی ایٹیکیٹس نہیں بلکہ معاشرتی سوشل ایٹیکیٹس ہم کو سکھاتا ہے. سپون کیسا پکڑنا اتنا تک سکھاتے ہیں, کون سے ہاتھ میں کون سا چمچہ پکڑنا, وہ کوئی ایٹیکیٹ ہے؟ اصل ایٹیکیٹ وہ ہے جن سے معاشرے کے اندر آپس میں اتحاد پیدا ہو, دلوں میں محبت پیدا ہو. کھانے پینے کے آداب اپنی جگہ ہیں لیکن اصل یہ آداب ہیں. اسی طرح سے مجلس کے آداب میں یہ بھی ہے کہ آدمی جب مجلس میں آئے تو جہاں اس کو جگہ مل جائے وہاں بیٹھے, لوگوں کی گردنیں پھلان کے اور سب کے سر زخمی کر کے آگے نہیں جائے, کندھے زخمی کر کے آگے نہیں جائے. بعض لوگوں کو آگے بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے, تو آپ آدمی جمعہ کے لیے لیٹ آیا اور لیٹ آنے کے بعد دیکھا میرا اور امام صاحب کا بہت زیادہ ڈسٹنس ہو رہا ہے, ٹھیک ہے آگے کوئی جگہ خالی دکھ رہی ہے, اب آگے پھلانگتے پھلانگتے سب کے اوپر ظلم کرتے ہوئے آگے جاتا ہے اور سب اس کو گھور رہے ہوتے ہیں, خطبے سے سب کا دھیان ہٹ جاتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, آدمی کو مجلس میں جہاں جگہ پیچھے مل جائے بیٹھ جائے, یہ اس کے لیے ادب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہیں کنا اذا اتینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلس احدنا حیث ینتہی، ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوتے، آپ کے پاس جاتے، تو ہم وہیں بیٹھ جاتے جہاں ہم کو جگہ مل جاتی، حیث ینتہی، جہاں مجلس ختم ہوتی ہم وہاں بیٹھ جاتے، جیسے پوری مجلس بیٹھے ہوئے لوگ اور قریب قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس میں جانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے آگے، تو جہاں مجلس ختم ہوئی ہے آدمی وہیں بیٹھ جائے، یہ مجلس کا ادب ہے، اس کو امام ابو داؤد اور احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے مجلس کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اگر مجلس میں کوئی چیز کھانے پینے کی آ جاتی ہے، کسی نے مٹھائی بھیج دی، کبھی کسی نے شربت چائے کچھ آ گئی، اب بانٹنے والا کیسا بانٹے، مجلس کے آداب میں یہ بھی ہے، دیکھیں مالدار زیادہ کون ہے، پہلے اس کو پیش کرے کیا کرے، مجلس کے آداب میں یہ ہے کہ مجلس میں بانٹنے والا اپنے دائیں سے، اب وہ یہ کنفیوز نہیں ہو دائیں کون سا ہے، کس کا دائیں، بانٹنے والا اپنے دائیں سے کیا کرے، لوگوں کو بانٹے، مثلا لوگ اس طرح سے بیٹھے ہوئے، دیکھیں میرے دائیں کون ہے، یہاں سے شروع کرے، اس کے بعد دیتے دیتے دائیں سے آدمی مجلس میں سب کو چائے شربت جو بھی کھانے کی چیز ہے بانٹے، یہ ادب ہے۔ اور اس میں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، آپ دیکھیے آپ کے رشتہ دار سب ایک ساتھ جمع ہو گئے، اب بھائی اب اگر کوئی رول نہیں ہے اسلام کا تو دیکھنے والے سب دیکھیں پہلے کس کو دیتا ہے، اور دوسرا ہمیشہ ناراض ہوگا کہ مجھ کو پہلے نہیں دیا اور اس کو پہلے، یعنی وہ بڑا ہے کیا، تو ہمیشہ آپس میں کیا ہوگا، دلوں میں خرابی پیدا ہوگی۔ اسلام نے ایک رول دے دیا کہ دائیں سے دینا ہے، پھر غریب ہو امیر ہو، کیسا بھی رشتہ دار ہو، کیسا بھی دوست ہو، ان پڑوسی ہو، یا کوئی بھی ہو، اجنبی ہو، اسلام کا رول کیا ہے، جو دائیں میں ہیں بائی ڈیفالٹ وہاں سے شروع کریں گے۔ تو یہ ادب اتنا اچھا ہے کہ دیکھنے والوں کو کبھی شکایت ہی نہیں ہوگی، وہ سوچے گا ہاں میں دائیں رہتا تو میرے کو ملتا، اب میں نہیں ہوں تو اس کو مل رہا ہے، تو اس میں کوئی کسی کی طرف داری یا کسی کا یعنی پرسنل ریلیشن شپ کا کوئی معاملہ نہیں، قاعدہ ہے یہ، تو جو بھی دائیں ہیں اس کو پہلے ملے گا۔ تو یہ ادب جو ہے یہ بہت عمدہ ادب ہے جس میں دلوں کا ٹوٹنا نہیں ہے، اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقدح فشرب، ایک پیالہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، غالباً دودھ کا تھا، آپ نے اس کو پیا، وعن یمینہ غلام وہو احدث القوم والاشیاخ عن یسارہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں سے دائیں طرف جو بیٹھا تھا وہ ایک بچہ تھا، لڑکا تھا ایک، اور وہ سب سے کم عمر تھا، اور بائیں طرف جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑے بڑے بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، عمر دراز لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ قال یا غلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال یا غلام اتأذن لی ان اعطی الاشیاخ، آپ نے اس بچے سے پوچھا ہے بچے کیا تم مجھ کو اس کی اجازت دیتے ہو کہ یہ پیالہ میں بڑوں کو پہلے دوں، آپ کیا کر رہے ہیں، بچے سے اجازت لے رہے ہیں، ہمارے نبی بچے سے اجازت لے رہے ہیں کہ کیا تم اجازت دیتے ہو کہ یہ جو برتن، کیونکہ حق کس کا ہے، اس کا ہے، اس کی اجازت کے بغیر دوسرے کو دے سکتے نہیں، ہم تو کیا کرتے بچے اے اٹھا گیا سے، اس کو نہیں دیتے، اس کو نہیں دوسروں کو دے، تو کیوں کھائے گا، دن بھر کھاتا رہتا ہے، اس کو نہیں دیتا ہے کوئی۔ آپ نے فرمایا تو اجازت دیتے ہو کہ میں ان کو دوں پہلے، فقال ما كنت لأوثر بنصيبي منك منك احدا يا رسول الله، اس بچے نے کہا اے اللہ کے رسول، غالباً ابن عباس تھے، کہا کہ اے اللہ کے رسول میرا جو آپ سے بچا ہوا حصہ ہے میں اپنا حق کسی اور کو نہیں دے سکتا، یعنی آپ کا جو پیا ہوا بچا ہوا ہے وہ برکت ہے اس میں، کیونکہ انبیاء کا جو ہے بچا ہوا چاہے وہ ہاتھ دھویا ہوا پانی ہو یا جو بھی ہو، تو یہ غلط چیز نہیں ہے، بعض اوقات آدمی کو بہت زیادہ توحید کا جو ہے سپر توحید ہو جاتی ہے تو صحیح چیز کو بھی غلط سمجھنے لگتا ہو، انبیاء کا جو پانی بچا ہوا ہے، صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو اس کا بچا ہوا پانی صحابہ لے کر اپنے چہرے وغیرہ پر ملتے تھے، یہ غلط نہیں ہے، یہ بخاری میں ہے، کیوں، اس لیے کہ نبی نبی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی بچا ہوا وضو کا ایک الگ چیز ہے، اس میں اس سے تبرک لینا جائز ہے، تبرک غلط نہیں ہے، ہاں درگاہ کا تبرک لینا یا چیل کا وہ کا تبرک لینا تو یہ صحیح نہیں ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں وہ درگاہ پہ توتے ہیں، اب بچہ ہمارا بول رہا ہی نہیں، دو سال کا ہو گیا، تین سال کا، وہ بولنے کو تیار نہیں، اب کیا کرنا، جا کے وہ درگاہ پر توتا ہے اس کو جام کھلایا اور جام لا کے بچے کو کھلایا, بول تو صحیح اب یہ کھا کے تو بول توتے کا بچہ ہوا کھا, توتا بہت بولتا ہے نا, توتے کی طرح بولتا ہے, تو اب اس کو بولنا سکھانے کے لیے کیا کرنا ہے, توتے کا جھوٹا کھلاؤ اس کو. تو اس طرح کا تبرک اسلام میں توتے کا تبرک نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچا ہوا جو برتن تھا پیا ہوا, بچے سے پوچھا میں ان کو دوں تمہاری اجازت ہے؟ میں نے کہا نہیں, میں بالکل نہیں دے سکتا, آپ کا بچا ہوا میرا حصہ ہے, سب سے پہلے میں پیوں گا, وہ تو ان کا بھی بچا ہوا ہو جائے گا, پھر میں پیورلی آپ کا بچا ہوا جو برتن ہے دودھ ہے میں پیوں گا, میں کسی اور کو میرا حق نہیں دے سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن اس بچے کو دے دیا, فاعطاہ ایاہ, صحابی کہتے ہیں آپ نے وہ برتن اس بچے کو دیا. تو یہ کتنا آپ دیکھیں اس میں نہ صرف اسلامی ادب ہے بلکہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ڈسپلنڈ انسان تھے, یعنی باوصول انسان ہر حال میں باوصول ہوتا ہے, چھوٹا بڑا امیر غریب اس طرح سے وہ پارشیلٹی نہیں کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ڈسپلن اور باوصول انسان تھے کہ آپ نے دیکھا یہاں بچہ ہے, آپ نے یہ سوچا بچے کو کیا سمجھتا دو ان کو, آپ نے نہیں کیا ایسا, یا آپ نے یہ نہیں کہا تو ادھر آ کے بیٹھ تم ادھر آ کے بیٹھو, نہیں, یا آپ نے ایسا آپ نے بچے سے پوچھا اور بچے نے جب نہیں کہا آپ نے بچے کو دیا. تو اس کو اصول بولتے ہیں, اصول افراد کے اعتبار سے بدلتا نہیں ہے الا یہ کہ شریعت ہی میں اس کو گنجائش ہو بدلنے کی, لیکن اسلام میں اصول جو سکھائے گئے ہیں آپ بتائیے اس کا سب سے اچھا انتباق اپلیکیشن تطبیق یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اور اس سے آپ کو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توازو بھی سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے توازو والے انسان تھے کہ آپ ایک بچے سے اجازت لے رہے ہیں, آپ کو کوئی ضرورت نہیں بچے سے پوچھنے کی, آپ حکم دے دیں بچہ اپنی رائے تبدیل کر دے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت ہی توازو والے انسان تھے, آپ اپنے کو بڑا نہیں سمجھتے تھے, آپ نے بچے سے پوچھا. یہ ادب ہے اسلام کا, یہ اخلاق ہے اسلام کے. اس روایت کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے مجلس کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کسی مجلس میں تین آدمی ہیں کسی روم میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان میں سے دو آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں, وہ بیچارہ تیسرا بیٹھ کے دیکھ رہا ہے لوگ کیا بول رہے ہیں, اور وہ اس کو جو ہے بچا کے اس کو دوسرے آپس میں دو بات کر رہے ہیں, سرگوشی کر رہے ہیں, وسپرنگ کر رہے ہیں آپس میں, چھپ چھپا کے جو ہے آہستہ آہستہ باتیں کر رہے ہیں, تو یہ اسلامی ادب کے خلاف ہے. ہاں اگر مجلس میں کئی لوگ ہیں تب اس کی اجازت ہو سکتی, بہتر ہے پرہیز کیا جائے, لیکن اجازت اس کی ہے کہ اگر 10-15 آدمی ہیں دو آدمی اکیلے میں کچھ بات کر رہے ہیں پرسنل بات ہے چل جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے اس کا ذاتی گھر کا مسئلہ ہو, کوئی اس کی جو ہے مسئلے کا حل چاہ رہا ہے, کسی عالم سے پوچھ رہا ہے, تو پرسنلی لوگوں کے سامنے نہیں پوچھ سکتا ہے, ہو سکتا ہے اس میں کوئی یعنی منع نہیں ہے, لیکن اگر صرف تین آدمی ہیں تو اس طرح سے تین آدمیوں میں سے دو آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں, آپ نے اسے منع کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کنتم ثلاثہ, جب تم تین آدمی ہو کسی مجلس میں, فلا يتناجى رجلان دون الآخر, تم میں سے دو آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں تیسرے کو چھوڑ کر, فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس, یہاں تک کہ حال یہ ہو جائے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مکس اپ ہو جائیں, اختلاط لوگوں میں ہو جائے, کئی لوگ ہو جائیں آپس میں ایک دوسرے سے کئی لوگ باتیں کر رہے ہیں, اب دو آدمی اکیلے میں بات کر رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, کوئی دھیان نہیں دے گا ان کے اوپر, لیکن ایک بیٹھا انتظار میں دیکھ رہا ہوں مجھ کو نہیں بتا رہے ہیں, میں کچھ ایسا آدمی ہوں میں نے میرے بھروسہ نہیں ان کو, آدمی کیا سوچے گا, فطری چیزیں آپ خود اپنے بارے میں سوچیں, دو آدمی اکیلے میں بات کر رہے ہیں آپ کو انکلوڈ نہیں کر رہے ہیں, آپ سوچیں گے میں اتنا برا آدمی تھوڑی ہوں, اگر میرے سامنے بات آتی تو میں چھپاتا, مجھ کو بول دیتے بھائی اس کو بتانا مت کسی کو, میں بھروسے کے لائق بھی نہیں ہوں. یا شیطان دل میں ڈال سکتا ہے دیکھ تیرے بارے میں بات کرے لوگ, اور اگر اس کو دیکھ کے اگر مسکرا بھی دیں تو دیکھ تیرے کپڑے کے بارے میں بول رہے ہیں, وہ کپڑے چیک کرے گا آپ نے کچھ ہے تو نہیں, آئینہ دیکھے گا کچھ گڑبڑ تو نہیں. تو شیطان اس کے دل میں یا تو نفرت پیدا کرے گا, شک شبہ پیدا کرے گا, یا کم سے کم اس کے دل میں غم پیدا کرے گا, کیا مجھ کو بھروسے کے لائق نہیں سمجھا تم نے, تو یہ غم اس کے دل میں یہ شکایت بن سکتا ہے اور بغاوت بن سکتا ہے, بغض و عداوت بن سکتا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کیوں ایسا نہیں کرنا ہے, حتا تختلط بالناس اجل ان يحزنه, اس وجہ سے کہ یہ چیز اس کو غمگین کرے گی, اس کے دل میں غم پیدا کرے گی کہ یہ لوگ مجھ کو بھروسے کے لائق نہیں سمجھتے ہیں. اس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اسلام کے مجلس کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی، دو آدمی اگر بات کر رہے ہیں آپس میں تو ان کی اجازت کے بغیر چھپ چھپا کے ان کی بات نہیں سنیں۔ یہ دو بات کر رہے ہیں آپس میں، یہ دیکھ رہا کیا بول رہے، ذرا دیکھے تو صحیح کہ ان کی بات کیا ہو رہی ہے آپس میں۔ تو اس طرح سے دو لوگوں کی بات ان کی اجازت کے بغیر جاسوسی کے طور پر سننا جائز نہیں ہے، جاسوسی کے طور پر سننا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من استمع الى حدیث قوم وهم له كارهون او يفرون منه، ایک آدمی لوگوں کی بات سنے جبکہ وہ پسند نہیں کرتے کہ یہ سنے ان کی بات، یا وہ اس سے دور جا رہے ہیں، اس سے بھاگ رہے ہیں، وہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ یہ سنے اس کی بات، ان کی بات آپس کی، اور یہ ان کی بات پھر بھی سنتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، سب باقی ادونی ہی الآن کو یوم القیامہ، اس کے کانوں میں قیامت کے دن سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا، یعنی سزا اس کو ہوگی کہ اس نے ان کی بات ان کی مرضی کے بغیر سنی، ان کی جاسوسی کی، تو اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا قیامت کے دن۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ تو عام طور سے ہوتا ہے، آپ دیکھیے مثال کے طور پر بعض اوقات نکاح ہوتا ہے، ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں چلتی ہیں، اب بیچارے دولہا دلہن آپس میں بات کر رہے ہیں، اب اس کی جو ہے لڑکی کی بہنیں ہوں یا کوئی رشتے دار ہوں، آپ پوری کان لگا کے باتیں سنتے کہ کیا بات کر رہے دولہا دلہن، یہ جائز نہیں ان لوگوں کے لیے، اس طرح کی چیزیں صحیح نہیں ان کے لیے۔ یا کوئی دو آدمی بات کر رہے ہیں، پڑوس کے آدمی سنتا ہے، اگر بیچ میں مضبوط دیوار نہیں ہو، لکڑی کی ہو یا پترے کی ہو، تو بس اس کی تو جو ہے خوشی ہو گئی، اب وہ پورا سنتا ہے کیا بات کر رہا ہے۔ یا کسی مجلس میں لوگ ہیں، تو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، یہ جو مزاج ہے یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، جاسوسی والا مزاج۔ تو اس میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ اسی طرح سے مجلس کے آداب میں یہ بھی ہے کہ ہماری مجلسیں بس دنیا کی باتوں کی نہ ہوں، بلکہ اس میں دین کی بات بھی ہو، ایسی کوئی مجلس ہماری نہ ہو کہ اس میں کھیل تماشوں کی بات ہو اور اللہ اور رسول کی اور آخرت کی بات نہیں ہو۔ مسلمان جہاں کہیں ہوتا ہے اس کی فکر ہمیشہ دینی ہوتی ہے، کم سے کم کچھ تو دینی بات اس میں ہو، اگرچہ وہ دنیاوی مجلس ہو لیکن کچھ تو دینی بات اس میں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون اللہ فیہ الا قاموا عن مثل جیفۃ حمار وکان لہم حسرہ۔ اس کو امام ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جو بھی لوگ، جو لوگ ایسی مجلس سے اٹھتے ہیں جس میں انہوں نے اللہ کا کچھ بھی ذکر نہیں کیا، تو وہ ایسی مجلس سے اٹھے ہیں گویا کہ ایک مردہ گدھے کی دعوت پر سے اٹھے ہیں، یعنی مردہ گدھا کھا کے اٹھے ہیں، ایسی مجلس سے اٹھے ہیں۔ اور یہ جو مجلس ان کی ہے جس میں دین کی کوئی بات نہیں، اللہ کا کچھ ذکر اس میں، اللہ کا نام تک اس میں نہیں آیا، تو ایسی جو مجلس ہے جس میں اللہ کی یاد نہ ہو، وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت کا، افسوس کا سبب بنے گی، حسرت ہوگی کیوں بیٹھے ہم ایسی مجلس میں، کاش ہم اس مجلس میں نہیں بیٹھتے، کاش ہماری مجلس میں اللہ کا نام آتا، اللہ کے رسول کا نام آتا، کاش اس میں دین کی بات ہوتی، آخرت کی بات ہوتی۔ تو ہماری مجالس میں ایسی کوئی مجلس نہ ہو جس میں صرف دنیا دنیا دنیا ہو اور آخرت اس میں، اللہ اس میں، رسول اس میں نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو ابو داؤد حاکم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے مجالس میں یعنی صرف ہنسی مذاق اور کسی کا یعنی انسلٹ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تکثر الضحک لا تکثر الضحک، تم ہنسی کی کثرت مت کرو، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبِ، اس لیے کہ بہت زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، تم ہنسی کی زیادتی کا اہتمام نہ کرو، بہت ہنسنے والے نہ بنو، اس لیے کہ بہت ہنسنا آدمی کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے مجلس میں یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی کسی پر یعنی سخت کلامی اور کسی کا دل توڑنے والی بات، کسی کی بے عزتی، ایسا آدمی نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم الناس من لسانه ویده، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ کہ کوئی آدمی مجلس میں کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کی کوئی چیز چھین نہ لے۔ بعض لوگوں ایسا ہوتا ہے کہ دیکھا اس کی جیب میں پین اچھا ہے، اب اس کو معلوم ہے اس کو پین بہت پسند ہے، لیا چھین کے، چل میں تیرا دوست ہے، رکھ لیا اور بولا نہیں مجھ کو چاہیے، بولا چل کچھ بھی چیز پسند آئی لے لیا، اس کو تکلیف دے رہا ہے ہاتھ سے، یا زبان سے اس کو کوئی گالی دے دی، یا زبان سے اس کو جھڑک دیا، یا زبان سے اس کا انسلٹ کر دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا کسی کو مار دیا، وہ نہیں چاہ رہا بےچارا کمزور ہے وہ، مار دیا اس کو، تو اس کو زبان سے یا ہاتھ سے یا کسی بھی اعتبار سے، ہاتھ سے کا مطلب یہ نہیں کہ ٹانگ سے تکلیف دے سکتے، ہاتھ سے کا مطلب اپنے کسی عمل سے اس کو تکلیف نہ دے، اس کو یعنی جسمانی تکلیف نہ پہنچائے، کوئی پھینک کے مارے یا کچھ کرے اس طرح سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کوئی مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے، نہ زبان سے اور نہ ہاتھ سے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ کوئی چیز کسی کی چھپا دیتے ہیں، تو یہ بھی شرعاً صحیح نہیں ہے اگر وہ ڈر جاتا ہو اس سے، تو یہ بھی اسلامی آداب کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے اسلامی آداب میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کھا پی کے گیا ہے تو اپنی ڈکار سے دوسروں کو پریشان نہ کریں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی کھا لیا، اب بات کرے کرتے کرتے ڈکار لے رہے، سامنے والے کے منہ پہ آ رہی پوری ڈکار اس کی، اس کو ادب معلوم نہیں کہ وہ کیا کرے، اپنی ڈکار کو روک کے رکھے، پہلے تو اتنا جو ہے فل فلج کھائے نہیں کہ ایک آدمی اتنا کھا لے کہ یعنی تراوی میں اکثر ہوتا ہے، آپ دیکھیں تراوی میں آدمی خوب کھا کے آتا ہے، رمضان کا پورا فائدہ اٹھاتا ہے آدمی کہ رمضان ہے بھائی، یہ مہینہ جلدی، یہ 30 دن کے بعد ختم ہو جائے گا، ایسا موقع بار بار ہاتھ میں آنے والا نہیں، پھر 11 مہینے رکنا پڑے گا، کھاؤ خوب، افطار میں خوب کھاؤ، افطار کے بعد باہر مسجد سے نکلے یا گھر سے نکلے، نماز پڑھے باہر نکلے، مسجد کے بعد لائن سے ٹھیلے لگے ہیں، ہاں تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے، ایک کے پیچھے ایک، سب سموسے کھا رہا، یہ کھا رہا، وہ کھا رہا، کھچڑا کھا رہا، پیٹ کا کھچڑا ہو گیا پورا۔ اب پھر تراوی میں اللہ اکبر جب بولتا ہے، پوری تراوی میں ہر آیت کے بعد ڈکار، تو دائیں بائیں والا آدمی پریشان ہو جاتا ہے، 2 رکعت کے بعد وہ بولتا کوئی دوسرا اس کو ٹھکانہ مل جائے، جہاں اس سے نجات مل جائے اس کو، ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، آدمی اسلامی آداب اختیار کرے۔ اور یہ بہت برا مانا جاتا ہے کہ ایک آدمی ڈکار اولن تو لے، یہ ڈکار ہی بری مانی جاتی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ بعض اوقات بھوک سے بھی ڈکار آتی ہے آدمی کو، لیکن پیٹ بھرا ہوا آدمی اور کسی کے منہ کے سامنے ڈکار لے، یہ بہت انسلٹنگ مانا جاتا ہے، عربوں کے نزدیک تو بہت سیریس مانتے ہیں اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی کہتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجشأ رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے ڈکار لی، فقال کف عنا جشاك، آپ نے فرمایا اپنی ڈکار کو ہم سے دور رکھو، ہم سے روک کے رکھو، ہمارے سامنے ڈکار مت لیا کرو، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، اس لیے کہ دنیا میں بہت زیادہ بھرے پیٹ رہنے والے آخرت میں خالی پیٹ رہیں گے، یعنی دنیا میں جو عادت بنا لے بھرے پیٹ رہنے کی، اور کھاتا ہی ہو، کھاتا ہو، پیٹ کا غلام ہو، جو پیٹ مانگتا ہے وہ اس کو دیتا ہے، ایسا جو آدمی ہے اور ہمیشہ بھرا پیٹ رہنے والا آدمی، جو عادت بنا لے پورا یہاں تک کھاتا ہے ایک دم، کہ کھانے کے بعد اس کو سانس لینے کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے کہ کیوں کھا لیا میں نے اتنا، جو اس کی عادت ایسی ہو، آپ نے فرمایا قیامت کے دن لوگ بھوکے رہیں گے، اللہ کی نعمتیں ان کو نہیں ملیں گی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے آدمی اتنا کھائے کہ اس کے لیے ایک حصہ کھانے کا ہو، ایک حصہ پانی کا ہو، ایک حصہ ہوا کا ہو، اتنا کم سے کم آدمی کھائے۔ ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں بات آئی ہے، اس کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے یعنی مجلس کے آداب میں یہ بھی ہے کہ مجلس غیبتوں سے، تہمتوں سے پاک ہو، بہتان سے پاک ہو، اور یہ ہمارے یہاں بہت ہی لذیذ چیز مانی جاتی ہے، چاہے کھانے کی دعوت نہ ہو، غیبت کی دعوت اگر ہو تو بہت اچھا مانا جاتا ہے، یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں کوئی آدمی اگر مظلوم ہے اور کسی کے سامنے اپنی مظلومی بیان کرا، مثلا کسی نے اس پہ ظلم کیا اور جا کر کسی صاحب اقتدار کے سامنے بول رہا ہے یا کسی جج کے سامنے بول رہا ہے، تو غیبت جائز ہے، لیکن یعنی ایک آدمی اس کو مشغلہ بنا لے یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی نہ بیان کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم تو اس کو بہت ناپسند کرتے ہو، فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو بڑا ناپسند کرتے ہو کہ مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، یعنی ابھی بھی وقت ہے توبہ کر لو، اس سے اللہ توبہ قبول کرے گا، رحم کرے گا۔ ورنہ اللہ سے ڈرو، اس سورہ الحجرات کی آیت نمبر 12 ہے۔ تو ہم اپنی مجلسوں کو غیبتوں سے پاک رکھیں، بہتان سے پاک رکھیں۔ آدمی کسی کی عزت اچھالنے کے بارے میں بالکل نہیں سوچتا ہے، کسی کے بارے میں کچھ بھی بول دیتا ہے، آخرت میں اس کو بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے آدمی کسی کے بھی بارے میں بات کرے، اس کی غیبت یا بہتان سے بچے۔ بہتان تو اور بھی زیادہ سخت ہے کہ ایک آدمی نے جو نہیں کیا بیچارے نے جرم، اس کے بارے میں بول دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ خبر دینے کا شوق آدمی کو ہوتا ہے۔ بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ مجمع میں کچھ نہ کچھ چٹ پٹا اور ایسی چیز جن کے لوگوں کی بھویں اٹھ جائیں، ایسی کوئی بات بیان کرو، لوگوں کے کان کھڑے ہو جائیں، ایسی کوئی بات بیان کرو، کچھ نئی نیوز لے کر آؤ، چاہے وہ سچی ہو جھوٹی ہو، آدمی بیان کرتا ہے۔ ارے وہ فلاں کے بارے معلوم، اس نے ایسا کیا، میں نے اس کو شراب کھانے کے باہر دیکھا، شراب اب اس نے دیکھا بس کے لیے رکا ہے بےچارا، یا فلاں کسی کو دیکھا، فلاں خاتون مثلاً بےچاری گھر میں کوئی تھا نہیں اور بچہ رو رہا ہے، دودھ کے لیے باہر نکلی، دیکھو فلانی عورت جو ہے باہر نکلی تھی، شوہر کی غیر موجودگی میں وہ گھر سے باہر نکلی، معلوم نہیں کہاں جا رہی تھی۔ ایک آدمی جو ہے کسی کی عزت کے بارے میں اتنا سیریس نہیں ہوتا ہے جتنا اپنی عزت کے بارے میں ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی کو اپنی زبان مجلس میں بہت ہی حساب سے استعمال کرنا چاہیے۔ کسی کی عزت خراب کرنے کے لیے آدمی زبان استعمال کرے، اس سے زیادہ غلط استعمال زبان کا نہیں ہے، بہت بہت غلط استعمال ہے، اور قیامت کے دن آدمی کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسفر قوم من قوم، اے ایمان والو، کوئی قوم یعنی مسلمان، کچھ مسلمان دوسرے مسلمانوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جن لوگوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہم، اور عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ عورتیں بھی دوسری عورتوں کا، دوسری مسلمان عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ان کا تمسخر نہ کریں، ان کی کھلی نہ اڑائیں، ان کا انسلٹ نہ کریں، ان کا مذاق نہ بنائیں۔ بہت ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے زیادہ بہتر ہوں، دنیا میں تو ان کے اوپر لوگ حاضر ہیں، آخرت میں لوگ ان پر رش کریں گے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے نیک لوگ ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ کہ فلاں میں تو یہ کمی ہے، فلاں میں تو یہ کمی ہے، فلانا ایسا ہے مسواک نہیں کرتا ہے، فلانا تہجد نہیں پڑھتا ہے، فلانے کی ناک ایسی، فلانے کا کان ایسا۔ ایک دوسرے کو عیب مت لگاؤ، چاہے وہ جسمانی ہو یا دینی ہو یا مال کے اعتبار سے ہو۔ فلانا دیکھو کچھ کام ہی نہیں کرتا ہے، کھانے کے لیے بھی اس کے پاس نہیں ہے، بیوی بچوں کا معلوم نہیں کیا ہوتا، اس کو عیب مت لگاؤ۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے لقب بھی نہ دو، وہ دیکھو ٹانگ ٹوٹا لنگڑا ہے، وہ دیکھو کانا ہے، وہ دیکھو بہنگا ہے، وہ فلانا ایسا ہے، فلانا تو ٹٹو ہے، فلانا بیوی کا غلام ہے، لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے ایسی چیزیں کرنے کے لیے، فلانا لیٹ لطیف ہے، اب کیا کیا نام لوگ دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو ہے غلط غلط لقب مت دو جس میں کسی کا انسلٹ ہو، کسی آدمی فلانا تو فاسق ہے، فاجر ہے، فلانا تو گھمنڈی ہے، دھوکے باز ہے، اس طرح کے لقب مت دو ایک دوسرے کو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو، ایک دوسرے پر لقب کو پھینکو مت، کسی پر لقب نہ چپکاؤ۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد، ایمان کا لقب ملنے کے بعد گناہ کے لقب لگانا، کسی پر گناہ کا تہمت اس پر لگانا، برا نام کسی کو دینا جس سے اس کے دین پر آنچ آتی ہو، اس کے کردار پر آنچ آتی ہو، ایسا لقب کسی کو دینا کتنی بری بات ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، گناہ کا نام دینا ایمان کے بعد کتنی بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اب اس کے بعد بھی اگر لوگ توبہ نہ کریں، جو توبہ نہ کرے اس کے بعد بھی، تو ایسے لوگ ہیں جو ظالم ہیں، ایسے لوگ ہیں جو حد پار کرنے والے ہیں، ناحق ظلم کرنے والے ہیں۔ اس سورہ الحجرات کی آیت نمبر 11 ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان مجالس میں آپس میں ایک دوسرے پر تہمت لگانا، ایک دوسرے کو برے لقب دینا، اور ایک دوسرے کی عزت خراب کرنا، اور ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح سے ہماری مجالس کی رونق یہ چیزیں اگر ہوں، تو ایسی مجالس کی رونق سے بہتر یہ ہے کہ وہ مجالس تاریخ ہو، اس سے سونا اچھا، بیٹھ کے کسی کی غیبت کرنے سے سونا اچھا، اس سے یعنی بیٹھیں چار آدمی مل کے مسجد کے یہاں بیٹھے، یا باہر بیٹھے، چوک میں بیٹھے، چائے پہ بیٹھے، اور سارے گاؤں کا جو ہے دکھڑا لے کے بیٹھ جاتے ہیں, اس میں ایک لذت ملتی ہے. اس میں ایک لذت کیا ملتی ہے, وہ برا وہ برا وہ برا وہ برا, میں برا تو کیا پرابلم ہے, سبھی تو برے ہیں. اس میں آدمی کے کبر کو غذا ملتی ہے. یہ صفائی کا ایک انوکھا انداز ہے. یا پھر آدمی خود اپنے آپ کو دیکھو بھائی اللہ کا ایسا نہیں, میں تو ایسا نہیں, وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے, میں ابو متقی ہوں, میں کیا ہوں, ابو صالح ہوں, میں جنتی ہوں. اس طرح کا آدمی کا مزاج ہوتا ہے. بعض لوگ خود اچھے بن نہیں سکتے ہیں تو اچھوں پر تہمت لگا کے وہ اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بھی انسان کے کردار کا گھنونا پن ہے کہ دوسروں پر کیچڑ اچھالو اور اپنے آپ کو اچھا ثابت کرو. تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ان کو چھوٹا بنا کے ان کے برابر ہو جاؤ, ان کے جیسے بڑے نہیں بن سکتے. ایسی بھی لوگوں کی مینٹالٹی, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو کسی پر تہمت لگانا, اس کا مذاق اڑانا, یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. مجلسوں میں یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے مجلس میں اگر کچھ لوگ بیٹھتے ہیں تو مجلس کے ختم ہونے پر آدمی سے مجلس میں بھول چک ہوتی ہے, تو ختم ہونے پر ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے کہ اگر وہ دعا ہم پڑھتے ہیں تو اس دعا کے ذریعے سے, اس دعا کے پڑھنے سے جو بھی کوتاہی اس مجلس میں ہم سے ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. آدمی ہے, انسان ہے, بھول سے کبھی کچھ زبان سے ایسی بات نکلتی ہے جو مناسب نہیں تھی, تو اب کیا کریں, آدمی دعا پڑھے. ہاں یہ نہیں کہ آدمی ساری غیبتیں کیا سب چگلی وغیرہ سب کر کے اینڈ میں پھر کیا کرنا ہے, دعا کا ڈھکن اس کے لیے بنائے, صحیح نہیں ہے. یہ جان بوجھ کے آدمی کر رہا ہے, یہ صحیح نہیں ہے. کہ آدمی سب کچھ کرو ویسے جیسے آدمی کہتا ہے گناہ کرو, جوا کھیلو, ریس کھیلو, سب کرو, جھوٹ دھوکا سب کرو, ایک حج کا ٹور مارو سب صاف. تو اس طرح کا جو ہے, یعنی یہ آدمی ذریعہ اس کو بنا رہا ہے, یہ تو بہت غلط بات ہے کہ نیکیاں یا دعائیں یا اذکار یا تلاوت اس طرح کے جو اعمال ہیں یہ گناہ کر کے اس کو دھونے کے لیے, اس کے لیے جو ہے حلالہ اس کو بنائے اگر آدمی, تو یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. حرام چیزوں کو حلال سے نہیں کیا جا سکتا ہے. ہاں لیکن انسان ہے, بچے جتنا چاہتا ہے بچے, گناہ سے جتنا ہو سکتا ہے بچے, لیکن پھر بھی اس سے تقصیر ہو جاتی ہے تو آدمی مجلس کے ختم پر کیا کرے, دعا پڑھے. یہ چیز ہے. جیسے کوئی آدمی سنے کہ نماز سے گناہ جھڑتے ہیں تو چلو گناہ کرو اور جھڑیں گے تو صحیح, نماز کی بھی پابندی کرو, گناہ کرتے رہو جھڑتے رہیں گے, تو ایسا نہیں کرے آدمی. نیکیوں کو گناہوں کے لیے یعنی آدمی ڈھال نہ بنائے کہ آدمی نیکیاں کرتا رہے اور گناہ بھی کرنا شروع کر دے کہ نیکیوں سے گناہ مٹتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جلس فی مجلس, کوئی آدمی کسی مجلس میں بیٹھے, فکثر فیہ لغوطہ, اور پھر اس مجلس میں اس سے لغزشیں بھی ہو جائیں اور بہت لغزشوں سے ہو جائیں, فقال قبل ان یقوم من مجلسہ ذلک, تو وہ اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے کہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, اگر یہ دعا اس میں پڑھتا ہے, الا غفر له ما کان من مجلسہ ذلک, تو اس مجلس میں جو بھی اس سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ سب کی مغفرت کر دے گا. تو یہ دعا ہے, یہ ترمذی ابن حبان اور حاکم کی روایت ہے. اس کا اہتمام اگر آدمی کرے تو جو کچھ چھوٹا موٹا آدمی سے بھول چک ہو جاتی مجلس میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے. بعض لوگوں نے ایک عجیب بدعت بنائی ہے کہ دینی مجلس میں تو یہ پڑھتے ہیں لیکن جو ڈینجر مجلس ہوتی ہے اس میں نہیں پڑھتے ہیں, حالانکہ زیادہ اقدار دوسری مجلسیں ہیں. دینی مجلس جس میں کچھ بھی غلط بات نہیں ہوئی اس کے بعد تو یہ پڑھا جاتا ہے, لیکن جس میں عام طور سے بیٹھکوں میں یہاں وہاں کی خرافات آدمی کرتا ہے, ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے, اس میں دعا نہیں پڑتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ دعا صرف دینی مجلسوں کے لیے نہیں ہے, یہ ہر مجلس کے لیے ہے. تو اللہ تعالی ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری مجالس ساری کی ساری ایسی ہوں کہ قیامت کے دن وہ ہمارے لیے نور اور خیر کا ذریعہ بنے, اور اللہ ایسی مجلسوں سے ہم کو بچائے کہ جس میں ہمارے لیے آخرت میں حسرت ہو, اور ایسے اعمال سے ہم کو بچائے جس سے ہماری مجلسیں قیامت کے دن ہمارے لیے وبال بنے, بلکہ ہماری مجلسیں ایسی بن جائیں کہ اس سے ہماری آخرت بھی بنے اور ایک اچھا معاشرہ بھی دنیا میں اللہ تعالی ہم کو اس کے ذریعے عطا فرمائے. اللہ تعالی دین کی سمجھ ہم کو دے اور دین پر عمل کرنے کی اور اس کی دعوت دینے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.